किस बेबे किस आया है 86 ओ मिस मिस बेबे किस किस आया है 86 ओ मिस बेबे किस आया है 86 ओ सनम कहता है मौसम प्यार का है टाइम फिक्स शक शक शा शा आ ओ मिस मिस मिस दे दे किस किस किस ओ मिस मिस मिस दे दे किस किस किस आया है 86 ओ मिस दे दे किस आया है 86 ओ सनम कहता है मौसम प्यार का है टाइम फिक्स शाकी शाकी शा शा आ ओ मिस दे दे किस आया है 86 नहीं यह है कंप्यूटर यार अरे हम भी बनेंगे अब मशीनी लवर बटन दबाओ काम करेंगे बटन दबाओ प्यार करेंगे बटन दबाओ मुस्कुराएंगे बटन दबाओ तो आगे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 Shaka Oh miss miss miss miss miss De de kiss kiss kiss kiss kiss Aaya hai 86 Oh miss Oh de de kiss Aaya hai Oh 86 बन जा तेरे जिस्म के किनारे आ गया हूँ अरे तेरे रूप की नदी में नहा गया हूँ अब तू अपनी मौज में खो जाने दे इश्क को जवान थोड़ा हो जाने दे काटे का इरादा है कि फंस जाए फिश शकी शकी शा शा आ ओ मिस दे दे किस आया है 86 मौका है मत कर किस मिस अरे प्यार में वीराने भी बन जाते हैं पेरिस ओ मिस दे दे किस आया है 86 ओ मिस मिस दे दे किस किस आया है 86 शक शक शा शा आ